6 minut po godzinie 5, trójka budzi. Dzień dobry Państwu, mamy środę, to jest 5 lipca. Ja już dzisiaj wspominałem o tym, że dziś obchodzimy Dzień Bikini. A dlaczego właśnie dziś jest Dzień Bikini? No mam nadzieję, że jak popatrzymy sobie do kalendarza, co przynosił na przestrzeni lat, a nawet wieków, to pewnie będzie to już za chwilę jasne. No to szybciutko. 5 lipca w 1687 roku Isaac Newton opublikował swoje dzieło Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, czyli coś, czego na pewno nie cierpią uczniowie. To właśnie w tym swoim dziele opisał odkryte przez siebie zasady dynamiki oraz prawo powszechnego ciążenia. W 1859 roku odkryto atol Midway na Pacyfiku i to już jest pewien trop a propos tego bikini, ale to jeszcze nie to. W 1865 roku właśnie 5 lipca w Anglii wprowadzono pierwsze na świecie ograniczenie prędkości. W 1931 roku 5 lipca na lotnisku w Gliwicach zacumował sterowiec Graf Zeppelin. No i w końcu właśnie 5 lipca w 1946 roku w Paryżu pierwszy raz zaprezentowano publicznie kostium bikini. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. za mała. Nie płacz, nie. Słońce wschodzi. Nie spiesz się do wielkiej powodzi. Ciebie całą pierwszy raz serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Trójka budzi. Dzień dobry Państwu. Już o tym wspominałem, że dzisiaj w naszej porannej audycji po godzinie 6 pora na trójkę będziemy mówić o takich badaniach, które pokazują, że to wcale nie lenistwo stoi za tym, że nie chce nam się uprawiać sportu, tylko zwyczajny brak czasu wynikający z nadmiaru obowiązków zawodowych i tej wersji się trzymajmy. No ale choć nie mamy czasu na aktywność fizyczną, to wcale i nie mamy ochoty na poświęcanie czasu na ćwiczenia, to jednak chyba każdy z nas się zgodzi, że to żadna nowość. W zdrowym ciele zdrowy duch. Ćwiczenia są nieodzownym elementem wpływającym na nasze zdrowie, tak fizyczne, jak i psychiczne, więc może warto mimo wszystko zmienić swoje nastawienie i dodać do harmonogramu zajęć trochę sportu. O aktywnościach, które nie zniechęcą laików i antyfanów ruchu, słyszymy dzisiaj właśnie w porannej audycji, czyli nie od razu trzeba porywać się na przykład na wspinaczkę ściankową, coś bardzo jednak trudnego. Na pewno są takie czynności i takie aktywności, które można byłoby wprowadzić do swojego życia i o tym na pewno Państwu opowiemy po godzinie 6. Teraz mamy 16 minut po 5. Smile. Program Trzeci Polskiego Radia. See? 25 minut po godzinie 5, trójka budzi. Dzień dobry Państwu. Jeżeli plan Państwa dzieci na wakacje jest taki, co synu będziesz robił, będę grał w grę, to proszę się tak bardzo nie obruszać, bo podejrzewam, że Państwo będąc w ich wieku też na swoim Atari czy innym Commodore prawdopodobnie trochę grali, więc myślę sobie, że ten cykl, który przygotowaliśmy dla Państwa na wakacje, trafi Państwa sentymenty. Samograj. Dziś przed godziną 13 nowy cykl w trójce poświęcony grom wideo. Przegląd nowości, nostalgiczne powroty do tytułów sprzed lat, najgorętsze wiadomości ze świata gamingu, a w dzisiejszym odcinku Radek Nałęcz dokona przeglądu gier, w których mogliśmy wcielić się w postać Indiana Jonesa, bo okazuje się, że takich gier wideo było i ciągle jest całkiem sporo. Nieprzypadkowo wybór tego tytułu, no bo przecież w kinach jest najnowsza odsłona przygód Indiana Jonesa. W sobotę, potuszki świeżą pościel, wakacje nad jeziorem. the multitude of angels, and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Tej trójka budzi. Dzień dobry Państwu w środę. Jaka czeka nas ta środa? No, zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale od zachodu stopniowo chmur będzie przybywało, aż do wystąpienia przelotnego deszczu może zagrzmieć, a lokalnie może to być nawet burza z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 25 nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich do 30 stopni na Mazowszu i na Podkarpaciu, a więc zapowiada nam się całkiem ciepły, żeby nie powiedzieć nawet chwilami upalny dzień. Ha! Chłodniej na Półwyspie Helskim i miejscami na północnym zachodzie, a więc nad morzem około 23. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, w czasie burzy porywisty, taki do 90 km na godzinę. Ciśnienie w południe powinno wynieść 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. You have a jest taki ktoś, kto zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nie. Budzi. Za 20 minut będzie godzina 6. No wakacje to jest ten fantastyczny czas, kiedy odbywają się różnego rodzaju festiwale, nie tylko muzyczne, ale również festiwale filmowe. Do 8 lipca w Radomiu potrwa 16. Festiwal Kameralne Lato. Jego ostatnie dni należą ponoć do najbardziej intensywnych, wypełnionych no, takimi najbardziej ciekawymi wydarzeniami filmowymi. No właśnie o tym festiwalu z rzeczniczką prasową porozmawia dzisiaj Ryszard Jaźwiński, a to będzie w audycji Trójka do 3. Teraz mamy za 20 minut godzinę 6. We'll be right back.

taką. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hit me when I come. Za 6 minut godzina 6, a to oznacza, że od nas dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy za pierwsze dwie poranne godziny. Grażyna Oczkowska audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara. Po godzinie 6 w audycji Pora na Trójkę za Państwa dobrostan będzie dbał już Karol Gnat. Udanego dnia.